بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، كما علي وسما أخي الشقيق أبو أيمن الشيرازي الشافعي كوسيانا نهي مادة بن عظيم خدمة الزوجة للزوج كمودميا ونمكي mume wake, kwa maana masala ya mwanamke kumhudumia mume wake ni jambo ambalo ni wajiba katika sheria yetu ya Uislamu. Lakini kuna baadhi ya ahlul ilmi ambao wamedai kwamba mwanamke si lazima kumhudumia mume wake, na kauli yao ni kauli ambayo ni marjuha, kwa sababu adilla katika Qur'ani na Sunna zinaonyesha moja kwa moja juu ya wajibu wa mwanamke kumhudumia mume wake. Na katika hilo la mwanamke kumhudumia mume wake, inakuwa inaingia katika jumla ya kuamiliana mume na mke kwa wema aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf, na muishi nao, yani wanawake, wa wema. Na al-ma'ruf, kama tutakapokuja kuona mbele insha Allah, kwamba inadhibitiwa kwa kutazama urf, zile kawaida za watu. Kila jambo ambalo watu wanaliona kuwa ni ma'ruf, basi hilo anatakiwa mwanamume amfanyie mke wake, na vile vile mwanamke anatakiwa amfanyie mume wake. Miongoni mwa adilla ambazo zimetajwa juu ya wajibu wa mwanamke kumfanyia khidma mume wake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kwamba wanawake wana haki, wanawake wanazo haki kama vile ambavyo wanaume wana haki za wajibu juu ya hao wanawake, bil ma'ruf, kwa wema. Fal ayatu tuwaddihu ala anna an-nisa lahunna huququn lazima, aya inabainisha kwamba wanawake wanazo haki za lazima, min azwajihin, kutoka kwa waume zao. Kuna haki za lazima ambazo wanatakiwa wazipate kutoka kwa waume zao. Kama anna lirijali huquqan lazima, kama vile ambavyo wanaume wanazo haki za lazima, min zawjatihin, kutoka kwa wake zao. Kwa hiyo wanawake, kuna mambo ya wajibu ambao wao wanatakiwa kuwafanyia waume zao, kama ambavyo wanaume wana haki za wajibu ambazo wanatakiwa kuwafanyia wake zao. فالمرأة لها حقوق واجبة على زوجها. mwanamke ana haki za wajibu kwa mume wake, kama anna lirajuli huquqan lazima ala zawjatihi, kama ambavyo mwanamume ana haki za wajibu kwa mke wake. Fahadhi alhuquq, haki hizi ambazo ni wajibu baina tarafain, kati ya sehemu mbili, tulubatu binnadhari ila a'rafi an-nas, zinadhibitiwa kwa kutazama ile adi ya watu, ile kawaida ya watu, allati la tukhalifu sharia, ada za watu ambazo zinakuwa hazikhalifiani na sharia. Kwa hiyo kila jambo ambalo ni zuri ambalo mwanamke anatakiwa kumfanyia mume wake, au katika kawaida ya eneo, kama mambo fulani wanayafanya wanawake kwa ajili ya waume zao, ni lazima kila mwanamke alifanye jambo hilo. Ikiwa wanawake wanachota maji katika hilo eneo, wanapika, wanafua, wanasafisha nyumba na mambo mengineyo, ni lazima kila mwanamke katika hiyo eneo vile walivyozoea anatakiwa afanye hivyo hivyo. Kadhalika aidan mwanamume, kila jambo ambalo alifanya mwanamume katika hilo eneo kumfanyia mke wake, anatakiwa kila mwanamke alifanye, na wala haitofaa atokee mwanamke asilifanye, kwa sababu urufu wa eneo hilo umeweka kwamba mwanamke anafanya hili jambo, lakini vile vile na mwanamke analifanya. Hiyo ni dalili ya kwanza. Adalilu thani, dalili ya pili, ala wujudi khidmati azawjati bizawjiha, dalili ya pili juu ya uwajibu wa mwanamke kumfanyia khidma mume wake. Yakulu al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qala Ibn Habib, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Ibn Habib fi al-Wadhiha, hakama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib, tuma sallallahu alayhi wa sallam alimhukum, alitoa hukmu, akamhukumu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa baina zawjatihi Fatima, kati yake na kati ya mke wake Fatima radiyallahu ta'ala anha, hina ishtakaya ilayhi alkhidma, fali walipokuwa wao wameshtakia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam khidma, walishtakia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam khidma kuhusiana na kazi, kazi za ndani na kazi za nje, fahakama sallallahu alayhi wasallam ala Fatima, mtume sallallahu alayhi wasallam akamhukumu Fatima bilkhidmati albatina, akawa amemhukumu kwamba yeye afanye khidma ya ndani, yani mambo ya ndani, khidmati albayt, mambo ya kuhudumia nyumba, mambo ya nyumbani. Wa hakama ala Ali bilkhidmati aldhahira, na akamhukumu Ali radhiyallahu anhu kwamba yeye ashike khidma ambayo ni ya mambo ya nje, mambo ambayo sio ya nyumbani. Thumma qala Ibn Habib, kisha akasema Ibn Habib, wal khidmatu al batina al ajin, khidma ya ndani, khidma ya mambo ya nyumbani ni kama vile kukanda, kutengeneza chapati, mandazi, sambusa wa ma ila dhalik, lakini pia si hivyo, wa tabkh, vile vile kupika, kupika nayo ni katika khidma ambazo ni za ndani, lakini pia walkans au wakansul bait, na vile vile kufagia nyumba na mambo mengineyo kama kupangilia. lakini miongoni mwa khidma za ndani kama alivyotafadhal Ibn Habibi rahimahullah akasema, wastiqa'u alma, na kuchota maji ni katika kazi za mwanamke, wa amalu albayt kulli, na kazi zote za nyumbani, zote hizi ni kazi ambazo anatakiwa mwanamke kuzifanya. Haya ameyasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zad Mudallad wa 5 ukurasa wa 169. Kwa hiyo kwa mujibu wa haya maneno, Mtume sallallahu alayhi wasallam alibadilisha hukumu, na hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu kuifanyia kazi. Kwa hiyo haifai baadaye mtu kusema kwamba eti mwanamke anakaa kazi yake ni kazi moja, ni kazi ya kutandika kitanda. Hayo mambo hayapo, anazifanya kazi zote, kitanda atatandika na haya mengine pia atayafanya. Hamna masala ya kusema kwamba yeye akae anunuliwe chipsi aletewe kwa lengo la kufanya kazi ya kutandika kitanda, abadan, anafanya kazi zote. Adalilu thalith, dalili ya tatu, rawa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Asma radiyallahu ta'ala anha qalat, anasema Asma, kuntu aqdimu Zubaira khidmata al-bayt. Asma radiyallahu anha as-sahabiyya al-jalila anasema, mimi nilikuwa nikimhudumia mume wangu Az-Zubair khidma ya nyumbani. Nipi khidma ya nyumbani? Kupika, kufagia, wama ila dhalika, kama tulivyotaja katika maneno ya Ibn Habib. Lakini si hivyo tu, wa kana lahu farasun, alikuwa na farasi, wa kuntu asusuhu, nilikuwa farasi yake naihudumia, nilikuwa naihudumia hii farasi. Falam yakun min alkhidmati shay'un ashad, hakukuwa katika hii khidma kitu ambacho ni kizito. Khidma ambayo nilikuwa namfanyia Az-Zubair, hakuna jambo ambalo lilikuwa ni zito kwangu. Naam, min siyasati al-fars, kama vile kumhudumia farasi. Naam, akasema Asma radiyallahu anha, kuntu ahtashu lah, nilikuwa nikimletea majani, chakula, wa akumu alayhi, na namsimamia, wa asuzo, na vile vile nilikuwa nikimsimamia kwa maana kwa ujumla. Huyu ni sahabia ambaye wanawake as-salafiyat wao wanamwiga huyu mwanamke yale aliyokuwa akimfanyia Az-Zubair ambaye ni katika salaf. Kwa hiyo hii inakuwa ni wajibu kwa mwanamke yeyote kwamba afanye kama vile walivyokuwa wakifanya wanawake wa masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao walikuwa wakiwahudumia waume zao. Na vile vile katika kila zama inakuwa ni wajibu kwa kila mwanamke kumhudumia mume wake. Adalilu rabi, wa saakhtim bihi insha Allah, qaida, al-ma'rufu urfan kal-mashruti shartan, jambo ambalo linafahamika kwa kawaida ya watu, kwamba watu wamezoea kufanya hivi katika mji na wanaona ni ihsan kufanya hivyo, ni kama vile lile sharti ambalo wamewekeana watu wawili ambao wamefunga mkataba, ima wa kibiashara au mkataba wowote ule. Yani jambo ambalo linajulikana kwa watu ni kama vile sharti ambalo linafahamika. Kwa mfano mathalan, ayuha alahibba, ukaenda kwa mtu ambaye ana shamba lake tajiri, akakwambia kwamba ulime kwenye shamba lake, lima kisha ukishamaliza kulima, malipo yako nitakupa kiroba, kiroba cha sukari au kiroba cha unga, nitakupa kiroba cha unga. Mimbabi ni methali. Mazoea ya watu kiroba cha unga, ima ni kilo 25 au ni kilo 50. Hivyo ndivyo tulivyozoea. Ukisoma kiroba cha unga, ima ni kilo 25 au ni kilo ngapi ya ipata, au ni kilo 50. Uwezi kuleta kale kamfuko ka kilo 5 ukasema hii ni kiroba. Hapana, abadan. Mazoea ni kiroba cha kilo 25, kiroba cha kilo 50. Kwa hiyo kaida inasema hivi, al-ma'rufu 'urfan, jambo ambalo linafahamika kwa kawaida ya watu, wanajua kwamba ukisema kiroba 25 au 50 au akthar min dhalik. Yule bwana akafanya kazi, alipomaliza kazi akachukua kiroba, akatengeneza kiroba, akaweka kilo 2 kidogo tu, akasema hiki ndio kiroba ambavyo kama tulivyokubaliana. Tunasema abadan, sio hivyo. Hii kanuni inakuzuia yale ambayo taarafa alayhi nnas, watu wamezoea kwamba ndio hayo ndio muamala huo, ndio hukumu inapita hapo. Unatakiwa uninipe kiroba cha kilo 25 au 50. Hivi ndivyo ilivyo. Al-ma'ruf 'urfan kal-mashruti shardan, al-ma'na anna ma yaqumu bihi an-nas min al-mu'amalat, kwamba yale ambayo watu wanayasimamisha wanayafanya katika muamalat, wal-'uqud, na katika mikataba mbalimbali, ima ya biashara au ya ndoa au ma ila dhalik, fima bainahum, kati yao, fa innahu yajri ala ma ta'arafu alayhi min shurutin, hakika yatapita kwa yale mazoea yao katika masharti. Yani ni kama vile mlipopatana kwamba utampa kiwango fulani kwa vile walivyozoea watu, kama vile amekupa sharti na ametaja. Wa in lam yakun minhum tasrihun biha, hata kama hawatoweka wazi sharti hilo. Lianna almutaarafa yaqumu maqama an-nas, kwa sababu jambo ambalo linafahamika kwa watu na watu wamezoea kulifanyia kazi katika biashara yao na miamala yao, linasimama pahala pa nas, linakuwa ni kama vile nas iliyotamkwa. Fahadhi alqaida, kanuni hii, tubayinu anna ma ta'arafa alayhi an-nas, inabainisha kwamba mambo ambayo watu wameyazoea, fa hukmuhu hukmu al-mashrut, hukumu yake ni kama kitu ambacho mmewekeana masharti. Ma lam yukhalif al-kitab wa sunna, madamu hakuna mukhalafa wa kwenda kinyume na kitabu na sunna. Madamu kitabu na sunna akikhalifiwi, basi lazima tupite katika yale ambayo watu wamezoea. Walmuamalatu baina ar-rajul wal-mar'ah, na muamala kati ya mwanamme na mke wake, takunu bil ma'ruf, inakuwa kwa ma'ruf. Nini maana ya ma'ruf? Wa huwa ma ta'arafa alayhi an-nas fi kulli makan, ni yale ambayo watu wameyazoea katika kila sehemu, ni yale ambayo watu wameyazoea katika kila sehemu. Bisharti adami mukhalafati shariati alislamia, kwa sharti mambo hayo yasiende kinyume na sheria za Kiislamu. Kwa hiyo katika kila maeneo tunatazama yale mambo ambayo ni wajibu mwanamke kumfanyia mwanamme, tunasema naam, ni lazima mwanamke amfanyie mwanamme. Na yale mambo ambayo mwanamme lazima amfanyie mke wake, tunasema ni lazima mwanamke amfanyie mke wake. Akikhalifu, tunasema hapa amefanya mukhalafa, kwa sababu amekhalifu ada ambayo ni nzuri kwa watu, ambayo la tukhalifu shar'a, haieni kinyume na sheria katika kitabu na sunna. Kwa hiyo hii ndio kulaswa kwamba wanawake wasikae wakasema kwamba si wajibu juu yao kuwahudumia waume zao. La, ni lazima wawahudumie waume zao kazi za ndani kama vile ambavyo wanaume ni wajibu kuleta matumizi. Sasa itakapokuwa mwanamke mathalan kama ashartu anifan, kwamba kuna baadhi ya ahli ilmu ambao wamesema kwamba mwanamke anafanya kazi moja, mwanamke kazi yake anatandika kitanda. Tumefahamiana ya ikhwata, wale wanasema kwamba, wale maulama wanasema kwamba ikiwa mwanamke mathalan ameumwa, mwanamke akiumwa haitokuwa wajibu kwa mwanamume kumpa matumizi, haitokuwa wajibu kwa mwanamume kumpeleka hospitali kumtibia. Tumefahamia na hapo. Kwa nini? Liadami wujudi listimta, kwa sababu mwanamke akiwa naumwa hawezi kutandika kitanda. Sisi tunafahamia na hapo. Kwa hiyo wanawake wakichagua kauli hii, na vile vile wakubali yale yanayopatikana katika hii kauli, kwamba wale wanaosema kwamba mwanamke spike kazi yake ni moja, pia wanasema kwamba ukiumwa usipewe matumizi. Kwa nini? Kwa sababu huwezi, yani mambo ya studio huwezi kuyafanya. Tumeona ikhwata. Kwa hiyo kwa nini? Li anna distimta, kwa sababu ile kutandika kitanda ndo sharti la kupewa matumizi na kupewa mambo ya dawa, wa ma ila dhalik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.